Worries bro, microphone ni mkononi. Huku na kule we, hujubuja kwamba mjini shule. Ana anado, ni chekwe na embe dodo. Nipo kamiligado, mimi bado ni napotesa. Wenesa, wenusa, na pepesa pepesa macho kidodosa. Alright, karibu tena kwenye chaneli yangu. Tuendelee kupata burudani za hapa na pale. Leo bwana nimekuja na story flani kuhusu mchizi Soggy Doggy Hunter. Hivi karibuni nilipata kumuuliza maswali kuhusu jina lake. Inakuwaje anajiita Doggy? Tumezoea kuona majina hayo kwa watu wa nje kama Thad Dog Pound, Snoop Dogg na wengine wengi wengi ambao wewe umepata kuwasikia. Kwa Babongo kuna wale Free Dogs Kempo Kiwalani, Piggy Blacky. Tuna kwa majina ya Kiswahili ambaye mwanzo ni Simba, Fandesele, Diamond Platinum, Mnyama TID, Nyani Mzee, Mr. Blue na wengine wengine wengi. Sasa Soggy Doggy anaeleza kwa kifupi asili ya jina lake. Hebu msikilize anasemaje hapo. Mudi, niko kwenye kipindi mwanangu, nimeona nikujibu tu kwa voice note. Ni hivi, jina la Soggy lilitoka kwa mamangu, ni neno la Kiingereza. Soggy ni kitu chochote ambacho kimeloa chapa chapa. So mama alikuwa anasema wakati mimi mtoto mdogo, muda wote nilikuwa nakaa kwenye beseni la maji. Yeye anaweza kaenda hata mjini akarudi mimi silii. Lakini nikitolewa tu kwenye maji naanza kulia. Na shuleni mimi mwanzoni nilikuwa siitwi Soggy Doggy, yani ile neno dogi ilikuja kuongezeka baadaye. Mimi nimeitwa majina mengi sana, mengi kabla kuwa Soggy Doggy. So shuleni wanaume walienda kaandika maneno yale kishule vioni. Kwa hiyo mwalimu mkuu alisimama akasema shule hii wanaume wote mbwa. Kwa hiyo baada ya pale kila mtu akaanza kujiita Crazy Doggy, sijui nani Doggy, nani Doggy. Mimi kwa sababu mama alisema utotoni alikuwa ananiita mimi Soggy, basi na mimi ndio nikaunganisha na Soggy Doggy na ndio ikawa hivyo. So nenda lidio dikese kola chako kolo. Ni wewe hajewani tena shetani limbu kenu naja ata kulita mani kwenye fani. Na amini umemsikia mwenyewe kwa maelezo yake jinsi anavyoeleza kwa kina kuhusu asili ya jina lake. Sasa pamoja na hayo, umewahi kujiuliza lile jina lake la mwisho? Anaitwa Soggy Doggy Hunter. Je, hiyo Hunter, Hunter sio Hunter, Hunter anakusudia nini? Well, A ni Anselm, N ni Ngaiza, na T ni Typhon, na E ni Everest, na ile ya mwisho R ni Rumanyika. Utajua kwa nini anajiita Chifu Rumanyika. Kwa habari kama hizi usiache kuja kulike na kusubscribe kwenye channel yangu. Pamoja sana. Oi, oi, oi. Naitwa Mudibi mwanaharakati au Mohamed Lupinga. Ciao.